Mwenzio nimechoka kukua mua kila siku. Unaongopa mde amekushinda bwana. Mbewewe ndiye mbaya mwenye makosa. Habari nimezipata mjini pote zimeenea. Unaangaika na wanawake wengi bwana. Ikiwa hivyo mke gani utamuweza? Walinielezea yapata wiki mbili I'm